Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 stycznia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis. Strażacy przeszukują kamienicę w centrum Warszawy, w której wybuchł gaz. Sprawdzają, czy pod gruzami na pewno już nikogo nie ma. Semafor w obcych rękach. Z powodu długów brytyjska firma przejmuje większość udziałów w łódzkim studiu filmowym. Dzień po wyborach w Grecji Unia zapewnia, że będzie współpracować z nowymi władzami w Atenach. Ale na początek Warszawa, gdzie wciąż trwa akcja strażaków po wybuchu w kamienicy przy ulicy Noakowskiego w centrum miasta. Co najmniej 5 osób zostało rannych. Do eksplozji doszło na pierwszym piętrze 6-piętrowego budynku. Pod gruzami może być mężczyzna, dlatego strażacy przeszukują miejsce wypadku. Został uszkodzony strop pomiędzy pierwszym piętrem a parterem. Grupa poszukiwawczo-ratownicza z pieskami będzie sprawdzała, czy na pewno ktoś nie został pod tymi gruzami. Artur Laudyn, kapitan Straży Pożarnej, informuje, że na razie wiadomo o 5 rannych. Mamy 4 osoby poszkodowane z kamienicy, w której doszło do wybuchu. One są badane przez lekarzy, część z nich miała poparzenia oraz rany wynikające ze skaleczeń. I jedną osobę z autobusu również ranną. Po wybuchu zapadł się strop kamienicy. Co najmniej kilka mieszkań jest zniszczonych. Ewakuowano 15 osób. Tym, którzy stracili dach nad głową, miasto zapewni schronienie, deklaruje prezydent Warszawy Hanna Kronkiewicz-Walc. Na Polnej w Osirze będzie możliwość przenocowania i potem, jeżeli okazuje się, że niektóre mieszkania będą wyłączone, no to oczywiście damy mieszkania zastępcze, bo widać, że ten wybuch dość wiele mieszkań zniszczył. W kamienicy prawdopodobnie doszło do eksplozji gazu. Jego dopływ został już odcięty. Wiadomo, że z budynku wyniesiono 2 butle gazowe, choć była tam normalna instalacja gazowa. Kłopoty słynnego semafora. Łódzkie studio filmów animowanych zostało przejęte przez angielską firmę Smallscreen, bo nie spłaciło długów zaciągniętych podczas produkcji serialu Parauszek i Przyjaciela. Zabezpieczeniem należności były udziały w semaforze, wyjaśnia dotychczasowy prezes zarządu semafora Zbigniew Żmudzki. Smallscreen, to studio ma w tej chwili 51% decyzji w spółce. W związku z tym został prowadzony nowy zarząd. Ja, Adam Ptak, mój zastępca, złożyliśmy rezygnację. Wszystko to ma na celu doprowadzenie do uzdrowienia sytuacji finansowej studia. Żmudzki zapewnia, że po spłaceniu długów udziały zostaną odzyskane. Semafor to najbardziej znane i najstarsze polskie studio filmów animowanych. Unia Europejska deklaruje gotowość do współpracy z nowymi greckimi władzami, ale przypomina o zasadach obowiązujących w strefie euro. Takie komentarze można usłyszeć w Brukseli po wczorajszym zwycięstwie Syrizy w greckich wyborach. Lewicowe ugrupowanie chce zerwać z polityką oszczędności oraz renegocjować warunki spłaty zadłużenija. Szef Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem, pytany w poniedziałek o możliwość zmiany warunków spłaty greckiego długu, wskazywał, że Unia zrobiła już bardzo wiele, by ulżyć Grekom ciężar związany z zadłużeniem. Zawsze powtarzaliśmy, że jesteśmy gotowi do współpracy, jeśli Grecy będą trzymali się swoich zobowiązań i jeśli to konieczne do rozmów o zrównoważeniu długu, ale na to jest jeszcze za wcześnie. Komisja Europejska, komentując wyniki wyborów w Grecji, także zadeklarowała wolę współpracy, jednocześnie podkreślając znaczenie już przeprowadzonych reform w tym kraju. Grecja odnotowała niesamowity postęp w ostatnich latach i jesteśmy gotowi wspierać ją w dalszych wyzwaniach. Powiedział rzecznik komisji Margaritis Skinas. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjski książę Filip szlachcicem w Australii. Premier tego kraju zgłosił męża królowej Elżbiety do najwyższego odznaczenia Orderu Australii, a ten połączony jest właśnie z nadaniem tytułu szlacheckiego. Premier Tony Abbott uznał, że 93-letni książę Filip zasługuje na najwyższe honory, jakimi dysponuje Australia za swoją długoletnią służbę państwową i pracę charytatywną. Opozycja oburzyła się, że premier z nikim tego nie konsultował i że wyznaje archaiczne wartości ery kolonialnej, ignorując egalitarny charakter nowoczesnej Australii. Już 40 lat temu, w 1975 roku, Parlament Australijski wprowadził własne odznaczenia nadawane w przypadającym dziś Dniu Australii. Na krótko również własne tytuły szlacheckie Sir i Dame. Zastąpiły one brytyjskie

działa na wyobraźnię. Musi działać. Lights in Motion. Zespół, że ze Szwecji? Że... Zespół ze Szwecji. Nowa płyta Chronicle ukazała się już w nowym 2015 roku i to jest jej początek, Fireflies. No to jeszcze coś z przeszłości, bo no chociażby z maili mogę się łatwo zorientować, że Państwo tę muzykę bardzo, bardzo w ostatnich długich tygodniach polubili i pokochali. Lights in Motion, Bright Eyes. Opowiadacze, muzyczni, gitarowi, bajkopisarze, Lights in Motion ze Szwecji. Taka trochę dziwna sytuacja, bo w 2013 roku, dwa lata temu, ukazały się dwie ich studyjne płyty. No a 2015 to już czas nowego albumu Chronicle. I właśnie przed chwilą z tej płyty drugiej z 2013, zatytułowanej Save Your Heart, Bright Eyes. Bardzo gorąco Państwu tę muzykę polecam. Mimo, że jest poniedziałek, mimo, że jest środek zajęć, środek walki codziennej, warto się zatrzymać. To teraz 17 minut po godzinie 15, bo już pytają Państwo, czy dzisiaj będą zaproszenia na ofensywę Deluxe na najbliższy piątek na godzinę 22. Oczywiście, że tak. Darek Pieruk jest pod parą, ale to dopiero uruchomimy za mniej więcej 12-15 minut. Póki co wyżerka dla uszu, jeśli chodzi o niepoprawnie romantycznych. Dzisiaj trochę urodzin będzie. 30 urodziny obchodzi płyta Johna Foxa In Mysterious Ways. Dwa utwory z niej. as you call me. So I put down my coat and case as we stand here finally face to face. I've got to laugh at the way that fortune's grace defeats my reason with its wonder. And your love shines free, molds me in mysterious ways, in such mysterious ways, in mysterious ways. We'll be right back. pierwszy lider zespołu Ultravox, John Fox. I później jego albumy solowe i Mathematics i słynny The Garden. No a później w połowie lat 80. Trochę zaskakujące chyba to było i były takie piosenki, jeśli chodzi o jego repertuar. No ale stworzył co najbardziej charakterystyczne chyba, przepiękne, czy inaczej, przepięknie zarejestrowane dźwięki instrumentów klawiszowych. To był jeden z jego znaków firmowych. Na tej płycie, mimo że zawierała nieco bardziej komercyjny materiał, też je słychać. In Mysterious Ways. 1985 rok, 30 lat temu. Tak to brzmiało i tak to było. Dwa utwory. Tytułowy i Stars on Fire. To przed chwilą, który zresztą zaczyna całą płytę. Za 5 minut, no 6, zaproszenia na ofensywę Deluxe. Najbliższą edycję to już w piątek między 22 a północą. Proszę być przy telefonach, Darek Pieruk też będzie czekał. No a kolejna z płyt urodzinowych, 30-letnich, chociaż niekoniecznie nadająca się do kącika niepoprawnie romantyczni, przed nami. I to jeszcze w wersji analogowej, pięknie wydanej. Na pewno Państwo poznają dwa utwory. I was the one I can't hide. 30 lat minęło jak jeden dzień, no może jak dni dwa. Ale czy to się jakkolwiek zestarzało, biorąc pod uwagę to wszystko, co gitarowi wymiatacze w takiej muzyce zrobili później, po zagrywkach Johnny'ego Marra? No nie wiem. I want the one I can't have i what she said. Oczywiście The Smiths i oczywiście Meet is Murder, 30-latka. Ta płyta miała swoją premierę w 1985 roku. Bardzo dobrze to pamiętam, jak nagrywałem z popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Chyba też wtedy z płyty winylowej, o ile dobrze pamiętam. Ktoś powiedział, że w radiu taka jest odtwarzana, ten materiał. Headmaster Ritual wtedy i Barbarism Begins at Home. To chyba były te utwory, które, przy których udało mi się wcisnąć guzik z napisem zapis w magnetofonie MK232 Grundig. Pięknie to gra. No to teraz 22 i 7 trójek. Darek Pieruk czeka na Państwa telefony. Organek, Straight Jacket i Artur Rojek. Skład, no i jeszcze niespodzianki. Skład najbliższej ofensywy Deluxe. W piątek między 22 a północą non-stop ten koncert na naszej antenie. Smutny śpiew wysokich drzew. Ojciec i mały chłopiec wtulony w jego pierś. wysokich drzew. Ojciec i mały chłopiec wtulony w jego pierś. Pewnie powiesz, to okropne, zrzucisz winę na innych, potem zaśniesz spokojnie. To film zatytułowany Hotel Rwanda był inspiracją do powstania tekstu do tej piosenki Ściąć wysokie drzewa. Mysłowic z 2006 roku z płyty Happiness is Easy. Artur Rojek. I no, tak sobie myślę, że to będzie głównie jego solowy materiał. Z płyty składam się z ciągłych powtórzeń, ale niewykluczone są niespodzianki. Na przykład takie, których państwo nie usłyszeli podczas jego koncertu w Trójce swego czasu tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie organek. No tutaj zdecydowanie debiut 2014 roku, jeśli chodzi o nasze ofensywne zdanie. I młody zespół z Krakowa. Obwołamy ich nadzieją na kolejne lata. Grają tak. Rolling in the mud, oh, you amaze me. It just don't bother me no more at all. Wallowing in the snow, all the memories fade out. Well, I've been drunkard for so long. Nothing will I be, and the answer's maybe. Brudno i konkretnie. Even, zespół Straight Jack Cat. Krócej niż organek i Artur Rojek, co trochę zrozumiałe, ale z drugiej strony wysyłamy bardzo mocny sygnał tutaj z Trójki i od nich również oni też wyślą od siebie z instrumentów bardzo mocny sygnał, że może być ciekawie, jeśli chodzi o tę grupę w kolejnych latach. No i mamy nadzieję, że w tym 2015 roku, podczas ofensywy Deluxe również. Darek, zostało jeszcze trochę zaproszeń, czy już nie? Wszystko rozdane? A, chyba jeszcze Darek rozdaje. Zaproszenia na najbliższy koncert Ofensywa Deluxe. Bardzo proszę, 22 i 7 trójek Darek Pieruk. Przy telefonach. Co my tu mamy? Biało-czarny kącik. Bardzo, a pamiętam to, jako nastolatek bardzo lubiłem ten utwór i nawet został kilkakrotnie nagrany, bo wtedy był taki czas, kilka miesięcy, kiedy te akcesoria były u mnie na miejscu pierwszym. Został nagrany z listy przebojów programu trzeciego na kasety produkcji radzieckiej. One po kilku miesiącach rzęziły niesamowicie i nie można było ich wkładać do magnetofonu. Nie wiem, dlaczego tak się akurat działo. No, ale to oryginalne zapoznanie się, czy znajomość oryginalnie zawarta z tym utworem, to właśnie poprzez ten tak zwany sprzęt. Biało-czarny kącik, zawsze ty. Klatka, Republika. Thank you. wzrok twój. Biegnę i dogania mnie. Zawsze ty, klatka, Republika z dawnych i pięknych czasów, dzisiaj w biało-czarnym kąciku. Od piątku już państwo o tym wiedzą, a zwłaszcza wiedzą, mam nadzieję, o tym młode zespoły, młodzi artyści, którzy próbują się jakoś pokazać, wyjść ze swoich sal prób i zrobić coś, co mogłoby usłyszeć znacznie, znacznie więcej osób niż ich najbliżsi przyjaciele, znajomi i tak dalej, i tak dalej. Orlen Warsaw Marathon, czyli jam session podczas tegorocznego Orlen Warsaw Marathon na ulicach Warszawy, oczywiście 26 kwietnia. 33 zespoły będą rozlokowane na całej trasie, młode. Nabór odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.orlenmarathon.pl. No i co? I te zespoły będą prezentowane w ofensywie, w audycjach ofensywa w piątki między 22 a północą i również w poniedziałkowych tonacjach, kiedy będziemy się tutaj spotykać między 15 a 16. No i później po całym maratonie, po całej imprezie, która w tym roku 26 kwietnia, dwa zwycięskie zespoły według głosowania biegaczy i naszego specjalnej komisji, która w dniu maratonu będzie objeżdżała tę kolorową trasę i słuchała tych wszystkich hałasów pięknych. Dwa zespoły zagrają w sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Młodzi, proszę się zgłaszać www.orlenmarathon.pl. Zgłoszenia tylko poprzez tę stronę. W ubiegłym roku na trasie maratonu, pamiętam to bardzo dobrze, zresztą dzień niezwykły, bo 13 kwietnia to zawsze również bardzo ważna muzyczna data. Data pierwszego koncertu grupy The Rolling Stones za Żelazną Kurtyną i w Warszawie. Na jednej ze stacji muzycznych mieliśmy doświadczony zespół. Zresztą czekamy na ich nową płytę. Właśnie ten. Death of a Surfer Girl. Śmierć surferki. Elsztat. No i ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało, bo w ubiegłym roku na trasie Orlen-Warsaw Marathon było 20 stacji, a w tym roku hałasu będzie więcej. 33. A proszę zgadnąć, w związku z czym taka liczba. 26 kwietnia młodzi zespoły, młodzi artyści, młode zespoły, które będą towarzyszyły biegaczom. Proszę się zgłaszać. Czekamy na was, krótko mówiąc. Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieróg i Piotr Stelmach, dziękujemy już za wspólnie spędzony czas w poniedziałkowej tonacji. Airship. Pięknie gra ten utwór. Spirit Party. To dziś na koniec. Pa, pa.